نکردی باورم وقتی رفتی از برم، میشینه موی سپید از غم تو بر سرم. تو نکردی باورم شدم. ای رفیق لحظه هم دیدی از تنهایی و در چشم من خون گریه می کرد. تو نکردی باورم رفتی آسون از برم، تو نکردی باورم. که با منم زبونی خوب و پاک و مهربونی، تو که مثل این دل من درد غربت رو میدونی. تو نکردی باورم، تو نکردی باورم، ای همیشه یاورم. نکردی باورم وقتی رفتی از برم، میشینه موی سپید از غم تو بر سرم. تو نکردی باورم، تو نکردی باورم، ای همیشه یاورم. تو نکردی باورم، تو نکردی باورم، رفتی آسون از برم، تو نکردی باورم، تو نکردی باورم، ای همیشه یاورم.